Ну, першы стрэл ясна, нават тыповы для самагубцаў у сэнсе кірунку кулі. Але каб яшчэ ўмудрыўся пісталет перакласці ў левую руку ды другі раз, гэта так жа рэдка, як у самурая, калі робіць харакіры. Два ці тры выпадкі за ўсю гісторыю Японіі, што зразаў жывот не толькі злева направа, ці як там, але і знізу ўгору. Не, нешта не так. А тут тэлеграма, што служачы фірмы такой і такой, змахляры ў два разы на оптавых пастаўках тавару, лічы 5000 злотых у кішэні, і з пачатку ліпеня мінулага года прысвоіў яшчэ 3000. Як на той час, вялізныя грошы. Вось калі па-сялянску лічыць, то гэта... 4000 пудоў жыта, 100 дужа хорошых і 80 элітных чыстапародных кароў, 40 вельмі добрых коней, кормных кабаноў 10 пудоў, 80, пойных цялят узростам у месяц, 500 з гакам, дамоў з мезанінам у такім гарадку, як Слонім, штукі 4-5. Ну, а калі быць моднікам, то 400 пар сама найлепшых пантофляў, самых модных, самых дарагіх, хай бы сабе хаця і з кракадзілавай скуры. А калі мець крыху спрыту, то падчас крызісу і пасля яго... падпаліўшы застрахаваную хату, а страхоўка да крызісу 100 злотых каштавала. Можна было на тыя страхавыя грошы 2 хаты пабудаваць, лепшыя, часам нават каменныя. Што ж гэта ты, думаю, хлопча, не пакутаваў залішне, аж да прывідаў сумленнем, як махлярыў, а тут табе толькі жыць, смажаныя гусі самі ў рот падаюць, а ты раптам каяцца пачаў. Да і не трэба было баяцца, бо сплацілі сваякі ўсю суму, аб чым самагубца ўцёкшы не ведаў. А чаго тады на іх чэрствасць пасылаецца? Фотакарткі разаслалі. Цётка Высоцкая сказала, што, напэўна, ідэнтыфікаваць пляменніка не можа. Даўно бачыла, мілая патрыярхальна-сямейных адносін. Але цалкам можа быць, бо і тып на фота і пляменнічак абодва шчарбатыя, няма 2 пярэдніх зубоў. Цалкам, як у мудрай нашай касцы, калі мядзведзь адцяпаў аднаму нашаму суайчынніку галаву, а суседзі задумаліся – ці была у таго галава, ці не, і ўрэшце вырашылі звярнуцца да жонкі безгаловага. Адказ той быў дакладна такі, як у цёткі. Раніцай, калі капусту сёрбаў, то баразёнка целяпалася. А ці была галава, ці не? Не прыпомню. І яшчэ прызнала гэтая мондрая дама куртку лесніка, якую пляменнік з нейкага капрызу часам насіў. Выклікалі яе асабіста, вынік не лепшым. Бадай што ён, але вельмі змяніўся. Асобныя прыкметы былі, і зноў прыйшлося тлумачыць, што гэта такое. Ну, а як жа, узрадавалася, след па выдаленні апендыкса. Паглядзелі, ёсць шнар цэлых 20 сантыметраў даўжыні. Яна ўжо хацела ісці, але тут мне нібы цюкнула. Калі яму выдалілі адростак? Ну, добра, не ведаю, была галава ці не. Але год 7-8 назад. А з якога часу гэты шнар, гэта да лекара? Ну, труп нават на лёдзе пачаў пакрысе... Ну, цяжка, каб з дакладнасцю, але здаецца, што год гэтаму шнару. Ну і не болей як два. Ды не, даўней было, абурылася цётачка. Яшчэ ў лясной школе вучыўся. Трэба будзе памышкаваць па лясніцтвах і леснічоўках. Адкладна да Альшан, падумаў я, ды на некаторы час і забыўся на гэта. А між тым графічная экспертыза дала катэгарычнае заключэнне. Запіска напісана рукою Крыштафа Высоцкага. Ніхто з нас не падумаў, што гэта, уласна кажучы, не мае ніякага значэння. Дык вось і невеста Высоцкага, нейкая Антасевіч, апазнала на фатаграфіі жаніха. Словам, адначасова і тупік, і выйсце, гледзячы, хто чаго хацеў ад следства. І вось тут я і перадаў справу ў рукі віцэ-пракуратара Рышарда Мыслоўскага. Не таму, што баяўся цяжкасцей, а таму, што хацеў ягонай перамогі, хацеў, каб ён цвёрда стаў на свой шлях. Абодва мы ўнутрана былі перакананыя, што гэта не метад Іуды, але метад Каіна. Не самазабойства, а забойства, і што забойца сам Высоцкі. Назавіце гэта інтуіцыі, плодам вялікага вопыту і назіранню. Але я быў упэўнены. Ён таксама. І няма, як кажуць, прычыны тлумачыць, чаму. Заставаліся пытанні, на якія мы не маглі адказаць. Хто быў забіты? Чаму пераапрануўся ў вопратку Крыштафа? Як быў заваблены ў гэтыя нетры? А тут яшчэ папаўзлі чуткі, што забойства адбылося на глебе палітыкі. Язык без костак, а палітыку тады, і, на жаль, не толькі тады шукалі ва ўсім. Трэба было спяшацца. Кожны наступны акт, сапраўды учынены ў імя палітыкі, мог зрынуць з месца лавіны. Мы не ведалі, што праз нейкія паўгода Польшчы будзе не да палітычных паляванняў за вядзьмаркамі і вядзьмакамі. А адзінае, што ёй будзе важліва, гэта не менш, не больш, як права дыхаць. І ўвогуле жыць. Антасевіч, праўда, прызналася яшчэ, што пасварылася з жаніхом дні за два да смерці таго. Ён расказаў ёй пра грошы, яна патрабавала іх вярнуць фірме, а ён не хацеў, і больш з ім не бачылася. А паколькі няма чаго святому месцу стаяць пустым, то завяла яна сабе ўжо і новага рыцара. І вось што азначае перасаліць, нагрувасціць больш, чым трэба, яўных і ўскосных доказаў. Больш, чым іх магло быць. Прыбегла панна Антасевіч у камісарыят і кажа: «Ліст ад Крыштафа». А ў лісце словы, што «калі атрымаеш гэты ліст, мяне ўжо не будзе ў жывых». Мне не шкада пакінуць зямлю і цябе. Шчасця! А штэмпель нашай пошты на 5 дзён пасля самагубства пазнейшы. А штэмпель адпраўлення такі невыразны, што невядома, адкуль дасланы ліст. З Кракава, Гдыні, Навагрудка, бо яшчэ аднекуль. А здымак на вуліцы. Недзе я тую вуліцу бачыў, і здаецца мне, што ў Варшаве. І ці не кракаўскае гэта прадмесце? І ці не рог гэта касцёла Свянтэго Кшыша? І ці не пашукаць недзе ў раёне Свентакшыскай, дзе-небудзь на Новым Свеце або на Крулеўскай фотамайстэрні? Дзе фото тое зроблена? Запытанне? Ха-ха, і адказ. Ёсць такі вулічны фатограф, ёсць фатаграфія, што аперыруе ў гэтым раёне горада, і змяшчаецца яна якраз на Крулеўскай, і фотку вышэй памянёнага пана аддалі друкаваць праз два дні пасля ягонага самагубства, а наступнага дня ён сам зайшоў за ёю, як кажуць, повен жыцця. Ясна, што жыве, і ясна амаль з поўнай поўнасцю, што гэта ён зрабіў тады ў лесе тое паршыўства. І тут хада падзей гэткая павольная раптам сарвалася на шалёны намёт. Галопам прыбягае ў кладзенскі камісарыят пана Антасевіч і кажа, што ішла са сваім новым па замкавай вуліцы, выйшлі ёю да мяне, і, здаецца, бачыла Крыштафа, і ён юкнуў у натоўпы, што цяпер ён яе ножом ці яшчэ нечым залатвіць, як у славутай песні «Чтэры мілі за Варшаван», той самы, што зараз уваходзіць у залаты фонд репертуара спевака Ярэмы Стэмпкоўскага. Ну, абклалі яе дом, установілі назіранне над раёнам, і ўжо праз два дні функцыянеры паліцыі перастрэлі яго ў пад'ездзе дома на кладніцы, дзе жыло былое каханне. Невядома, ці сапраўды яно не ржавее, ці павінна было змоўкнуць. Спыталі, ці не Высоцкі? Не, я Юльян Сай. І метрыку адпаведную паказвае. Але не скандаліў, калі яго пасадзілі ў кошык для радыскі і адправілі куды трэба. І вось тут я падумаў, што метрыкай карыстаюцца пераважна на вёсцы, што шукаць, між іншым, трэба і ў леснічоўках. І ўжо ў сёмай з іх жыла сям'я па прозвішчы Сай, і нічога там пра забойства не чулі. А сын іх не Сай з'ехаў, каб паступаць у школу на ляснічага. І тут закруцілася кола. І паказанні Саяў, бацькі дзвюх дачок, і паказанні сваякоў Высоцкага, і пазней вочныя стаўкі, ўсё пайшло ў ход. А карціна злачынства зрабілася такой яснай, як быццам я яго назіраў ад пачатку да самага канца. Ну, спачатку біяграфію. Біяграфія звычайная. Выслухалі яе з суддзёю следчым і віцэ-пракуратарам і не здзівіліся. Байструк, бацькі не памятаў, да і матка яго, відаць, не ведала. Таму прозвішча матчына. Пасля і маці паехала кудысь, ці на працу ў Баварыю вербавалі тады, а яго двухгадовага кінула бабцы, сваёй маці. Праз 10 год тая памерла, і падлетак перайшоў на рукі цёткі, малодшай сястры маці. Тая настаўніца, муж яе таксама, і яна за хлопца старэйшая толькі на 10 год. І словам з тых, пра якіх кажуць, пробы ставіць няма дзе. Вучыўся хлопец і нават розум і здольнасці паказваў не абы якія, але вучыўся няроўна. А тут яшчэ родная цётка дапамагла. адкрыла яму 15-гадоваму все, якія сама ведала, таямніцы Амура. Словом, зрабіла з няўстойлівай асобы, ды яшчэ і не асобы пакуль што, матэрыял на скончанага закаранелага нягодніка. Дядзечка нешта падазрае. Дядзечка племянічкай сабрата выпіхвае ў лясную школу ў бялай падляскай. Той канчае нават з поспехам на службе ў дзяржаўных лясах, а пасля калейдаскоп. Жаніцьба на ўдаве, продажа гаспадаркі, пераезд у Варшаву. Абкраў маладую да ніткі і ўцёк. Спаймалі. Далі 8 месяцаў. Добрыя людзі часам гадамі чакаюць дарэмна, а нягодніку, як заўсёды, амністыя тут жа падваліла. Прыказка гэтая наша непрыстойная, але багатаму чорт і ў кашу валіць, а беднаму і ў поліўку лія. Словам, дзе і так густа, то каб яшчэ густей было. На волі ўладкаваўся практыкантам у ляснічага Хмелевіча. Амаль адразу выпараецца разам з грашыма, асабістым пасведчаннем і пісталетам. Вось яна адкуль віцца пачала нітка замшанскай трагедыі. Зноў кладна, тут і пазнаёміўся з Антасевіч. Што ж, хлопцу 28, ёй 19, прыстойны, ясна ж, не жанаты, комі-ваяжор, але ж не так складана і якар кінуць, скажам, у фірме Ян Пліцка і сын, лясная фірма. І ён знаходка, лес ведае. Знаёмствы ёсць, ледзь не да вуліцы Вавельскай 54, дзе дырэкцыя галоўная, прынамсі так кажа. Спецы падыхце і пад тэрпітанарпанях і пад дыстылярнях жывіцы. Ён табе і кнігі весці, і інкасатар. Знаходкай толькі. Расце давер, расце і махлярства і ашуканства. Ну, тут падрабязнасці не патрэбны. Тонкае было круцельства. Так і накруціў ён сабе 8000 злотых. Ну і тут чамусьці адкрыўся Антасевічуня. Тая каб вярнуў, ён у аніякую. Пасварыліся. І тады ён звяў адзін. Прыглядаўся да розных мест, куды можна было б укласці капітал. А тым часам раз'язджаў на велосипеде ў мундзіры палясоўшчыка, прыблізна ў шматкутніку, Аўгусток, Беласток, Навагруда, Кальшаны, Ліда, Кладна, вядома, мінаў. І вось замшаны і леснічоўка ў цёмным бары. Стары Андрон Сай, старэйшая дачка Агата, сын Юльян ды малодшая доня Ганна. Зайшоў папіць ды начаваць застаўся. Ну, а дзе начлег, там у нас і вячэра. Знайшлася і бутэлька, знайшлася пад яе добрая бяседа. Даверлівасць гэтая наша прастата. Ой, горш яны за любое крымінальнае, за кожнае нават дзяржаўнае злачынства. Стары быў старой школы, калі ад палясоўшчыка толькі патрабавалася, што веданне лесу на ўчастку ды сумленнасць. А новыя часы патрабавалі яшчэ і сякой такой асветы, і палясоўшчык за светаю выдаўся ім асобай прыблізна таго самага гатунку, што ў нашым коле доктар ганорыс каўза Сарбоны або лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне кібернетыкі. Разгаварыліся па душах. Андрон паскардзіўся, што яго наследны прынц не ўспадкуе пасля яго ляснога каралеўства замшанскага, што адзіны цяпер спосаб вывесці дзяцей у людзі, уратаваць іх ад галечы, даць ім асвету або хаця б патрэбную спецыяльнасць. І вось і хацеў бы Юльяну палясоўшчыкі, але грошы ўзяць дзе заручыцца падтрымкай. Ясна, што нейкі з горада заўсёды мае перавагу над вясковым, тым болей над лясным чалавекам. І чуў многа, і чытаў, і нават хай сабе без ахвоты бачыў. Хаця, можа, і дурнейшы за таго вясковага, як амаль кожны пародзісты сабака, дурнейшы за дварнягу, і куды больш не прыстасаваны да жыцця. «А можа, я дапамагу», – сказаў Крыштоф. «Я скончыў вышэйшую лясную школу ў Цешыне. Знаёмствы ў лясніцтве засталіся».